co ty się wziąłeś? Co ty pierdolisz? Hebra i młody! Tak! A. I młody droni! Dobra, szybko na pierdolę. I młody G! Hola, hola. To jest bomba! Młody G! Hola, hola, hola. Nie nabierzesz mnie jak chochla. Nie muszę hula hopa do zrobienia koła. Wow. Nie muszę zioło. Nie muszę globus, żeby se zakręcić koło. O, narkopolo. Odkryłem nowy ląd. Wow. Lol. Kosmos. Nowy Jork, yo. YOLO. Wracam tam, jojo. Ejo. Ło, Belmondo. Yo. Warsaw. Skład złoto. Wiggity, wiggity, wiggity, wiggity. Był pokłon. Z wami bujać. Nie chcę mi się z wami bujać. Nie chcę mi się z wami. Nie można z wami latać. Boję można z wami. Boisz się okradać. Boisz się okradać. Boisz się ukradać. Nie chce mi się nawet z nimi z wami bujać. Nie, nie ufam im się, ufam im, nie ufam im bujać. Opluwam ich, opluwam ich. Nie chcę mi się, odpulam ich, co jest w nich, po co mi nic. Nie chcę mi się, nie zaczął nic, w ogóle nic, w ogóle mocno. Co ty pierdajesz? Co ty się wziąłeś? Co ty pierdolisz? Hebra i młody! Tak! I młody droni! I młody G! To jest bomba! Młody fuck! Stary oczy, młody ice blue. Ice blue, to jest we. Młody loj, ej! Nie chcę mi się z wami bujać. Bo nie można z wami latać. Boisz się okradać i boisz się układać. Nie chcę mi się nawet z nimi gadać. Nie ufam im, nie ufam im. Opluwam ich, opluwam ich, opluwam ich. Odpulam ich, co jest w nich. Odpulam ich, co jest w nich. Nie znaczą nic, w ogóle nic, w ogóle nic. Nie znaczą nic, w ogóle biegać z nimi do hajwa.